А людзі ішлі, дружалюбна падымалі да яго руку на знак прывітання і смяяліся. У іх былі дзівосныя светлыя твары, зусім не такія, як даводзілася бачыць дагэтуль. Не анёлы, у анёлаў халодныя вочы, у гэтых вачах была любоў, а ў жылах гарачая плынь крыві. Ён страшэнна любіў іх. Гэтай хвіліны ён страшэнна любіў іх. Такімі нельга было ўладарыць, такіх нельга было падманваць. Ён вельмі, ён страшэнна любіў іх, аж сціскалася сэрца. Ён сам здзіўляўся, як ён усім на свеце гатовы ахвяраваць дзеля іх, дзеля такіх вось. І ехала на велізарным, падобным на сабаку і льве Анея. Чамусьці не глядзела на яго, і ён спалохаўся, што не заўважыць, і кінуўся да яе. Рып, галасы, крык жывёлы былі не ў сне. Ён убачыў на грабяні скамянелую постаць Іуды, глянуў і жахнуўся. Бег натоўп, знясілены, выснажаны. Ён, праўдзівей, хацеў бегчы, ды не мог. Нібы ў жахлівым сне. Гналі чароды няшчасных кароў, запыленых авечак. Дзяўчынка ледзь перастаўляла ногі, несучы на руках кацяня. Цягнулі нейкія каляскі, штурхалі тачкі з мізэрным скарбам, ехалі вазы і рыпелі, рыпелі, рыпелі, брудныя, пыльныя, многія ў лахманах, зноў тое, што заўсёды бачыў дагэтуль, боль, гнеў, асуджаная пакора, тупасць. Ля ног машынальна пераступаюць сабакі з высалапленымі языкамі. А гэты ідуць такія заўсёдныя, такія брудныя і непрыгожыя. Вочы. Тысячы абыякавых вачэй. І ўсё ж у гэтых вялікіх ад пакуты вачах было столькі чалавечага, столькі ад тых, што ў Хрыста ўпала сэрца. Гэтыя лахманы, падобныя на абрыдлівы брудны кокан, якія матылі хаваюцца ў вас. Ён глядзеў, многія слізгалі па ім пакутным позіркам і зноў ішлі. Што ж ты не даў знаць. А чаго? Голас у Іуды быў суровы. Я адразу ўбачыў, што не татары. Чаго было будзіць стомленых? Каб паглядзелі? Вочы ягоныя пачарнелі. Змрочныя вочы. Прачнуліся і другія, таксама падышлі. Натоўп не звяртаў увагі на людзей, што на ўзгорку. Рэдка хто кідаў позірк. Магчыма, мора так і праплыло паўз іх, але ў ім ішлі тры старыя знаёмыя Хрыста, тры сляпыя прайдзі светы, і адзін з іх заўважыў яго, штурхнуў сяброў. «Ён!» – сказаў нехта з іх пасля роздуму. «А што, хлопцы, ці не свярбіць у вас тое месца, куды ён тады?» Другі махляр пачухаў азадак. Да не было ў яго, пэўна, больш. Кінь, но не было. Дык баяцца павінен. Украсці, а даплаціць. Ну, як хочаце. Я не з міласэрных. Астатнія ў знак згоды схілілі галовы. І тады махляр шалёна і прарэзліва залямантаваў. Браты, горы, людзі! Ніхто нам не дапамога, Бог толькі адзін. Вось ён, паказаў другі, ад слепаты вылечыў мяне. Ён гародню ад голаду ўратаваў. Людзі пачалі запавольваць хаду. Хто мінуў, аглядаўся назад. Задні напіралі, шалёна крычала старая, трымаючы за вяроўку на матляную вакол рог карову. Гандляроў выгнаў, карову вось гэтую мне даў. Глядзіце, людзі, вось гэтую. Не трэба далей ісці, Ён тут, загарлаў нехта. У гародні чулі? Братчык раптам убачыў, што натоўп зварочвае з дарогі і плыве да ўзгоркаў. Ён чуў крык, але словаў разабраць не мог, і толькі пасля нібы прарэзаліся з агульнага голасу паасобныя крыкі: «Ён! Ён! Ён!» «Гэта яны чаго?» – спытаў дурыла Якуб. «Біць будуць? А табе што, першы раз?» – Сымонавы вочы шукалі коней. «Жах, які!» – сказаў Тадэй. «Хваліх, што пеняцца сарамотамі сваімі!» Раввуні паціснуў плячыма. «Гэта азначае, што прыйшоў час», – сказаў ён. Натоўп набліжаўся, паступова аточваў іх, і раптам стогн, здаецца, скалануў узгорак. «Божа! Божа! Бачыш?» Цягнуліся чорныя далоні, худыя, жылаватыя рукі, і на закінутых тварах жылі вочы, у пакуце сваёй падобныя на вочы тых у сне. «Прадалі нас! Рада царкоўная з татарынам спелася! Войскі стаяць, не ідуць, не ратуюць! Адзін ты ў нас застаўся! Зброі прадалі, хаты спаленыя!» Тысячавокі боль знізу поўз да шкаляра. «Забітыя яны ўсе, стань галавою, ратуй!» «Людзі, што я магу? Ратуй нас, ратуй! Я жабрак, як вы, бяссільны, як вы! Пакажы сілу тваю, дзяцей пабілі!» Клікалі вочы, рукі, раты. «Я самазванец, я махляр!» Але ніхто не чуў, бо словы танулі в агульным ляманце. «Ратуй, ратуй!» «Што рабіць?» – ціха спытаў Равуні. «Нічого», – сказаў Фома, – «тут ужо нічога не зробіш». І братчык зразумеў, што тут сапраўды нічога ўжо не зробіш. І ён узняў рукі і трымаў іх над крыкам, а пасля над цішынёю. Ён памятаў, якімі ён бачыў іх у сне. Увесь дзень і ўсю ноч кіпела, віравала тысячарукая чалавечая праца. Згодна з невядомым пакуль планам братчыка, людзі прыйшлі на гэта возера з трох бакоў, абкружанае лесам. Вялікае, плыткае, топкае возера са шматлікімі астраўкамі. На самым вялікім з астраўкоў быў калісьці замак Давыдавічаў кароткіх, нашчадкаў колішніх пінскіх князёў. Замак даўно быў разбураны. Заставалася толькі затравелая дарога праз лес, яна калісьці была засыпана каменем, таму і не зарасла. Сутыкнуўшыся з возерам, дарога ўспаўзла на штучную дамбу і ішла возерам яшчэ сажняў 300, пакуль канчаткова не абрывалася. Калісьці, як замак яшчэ быў цэлы, людзей і коней перавозілі адсюль да вострава на вялікіх, цяжкіх плывіцах. Цяпер і плывіцы дагнівалі па берагах ды на дне. Да і сама дамба зарасла па абодвух схілах вялікімі ўжо меднастволымі хвоямі, чорнай вольхай, дубкамі і хуткімі ў росце волатамі ясакарамі. Натоўп займаўся тым, што цягнуў дамбу яшчэ далей. Мільгалі рыдлёўкі, рыпелі коламі вазы з пяском, сыпалася зямля. Угразаючы ў глеі, людзі цягнулі вярэйкі з зямлёй, трамбавалі, кіпела шалёная праца. Усе верылі, не паспееш зрабіць справу ў тэрмін, канец. За суткі дамбу працягнулі яшчэ сажняў на 200. Да астраўка заставалася яшчэ столькі, колькі было зроблена з невялічкім гакам, і тут работу спынілі. Пачалі забіваць у дно палі з роўна зрэзаным верхам. Толькі тут ачуняла Магдаліна. Загадала паклікаць Хрыста. Замест яго прыйшоў цыган Сымон Кананіт, сказаў, што Хрыстос, Фама, Іуда і яшчэ некалькі чалавек ловяць дарогай уцекачоў і прымушаюць іх ісці ў крыцкае ўрочышча, дзе сабраўся ўжо сякі такі народ. Рэшткі разбітых вартавых атрадаў з маленькіх гарадкоў, узброеныя, вольныя мужыкі, дробная шляхта. Магдаліна ахнула, даведаўшыся, колькі была у непрытомнасці. Да ты разумееш, што Анею яны з кляштара павезлі. Анею? Позна. Уквэцаліся ў такую саладуху, што ці будзем жывыя. Застанемся на зямлі, знойдзе, а не, то і Анея, і іншыя будуць нам без патрэбы. Хрыстос сапраўды тым часам перапыняў уцекачоў. Наскроб трохі людзей. Ганцы з возера даносілі, што справа ідзе, але да канца яшчэ даволі далёка. Ганцы з татарскага боку спавяшчалі, што Марлора ідзе, што ён блізка, што частку коннікаў на чале з Селімам аддзяліў і паслаў на волхаў. Гнаць быдла дзеля катлоў, коней дзеля падмены і паліць дарогаю вёскі, гарадкі і крэпасці. Хрыстос, пачуўшы аб падзеле, пачаў лаяцца так, што ганец з павагі толькі галавою круціў. Пасля ён сеў і думаў некалькі хвілін. Хрыстос надумаўся, паклікаў распарадчыка, змрочна сказаў: «Хутчэй забівайце палі! Не паспяваем, таму ты, ганец, скачы да Марлоры, нясі яму вось жменю зямлі». «Ты што?» – збялеў ганец. «Зямлёй кланяцца? Лепей прыгаршчай, чым усёй, ды яшчэ з тваёй шкураю ў дадатак. Скажы, што ваяводы разбегліся, што папы моляцца, што не маюць яны права гаварыць, калі сам Бог тут. Скажы, хай возьме 40 чалавек і чакае мяне на князёвым кургане. Скажы, я вазьму 30 воінаў, слова даю». «Ды нас 28, сказаў начальнік варты. «Са мною Фама і Іуда. І я прыйду да яго, будзем гаварыць. А войскі нашы хай будуць далёка за нашымі спінамі. За 3 дні дарогі. Ну, давай». Ганец пусціў белага наўскач.